Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś zbiórka żywności w sklepach w całej Polsce. Włóżmy do koszyka coś dla potrzebujących. Podczas pierwszej trójkowej aukcji zebraliśmy prawie 146 tysięcy złotych dla syryjskich dzieci. W tym serwisie też o kolejnych zatrzymaniach podejrzanych o wyłudzenia VAT i ostrzeżenie dla turystów w Beskidach. Dodać świętom smaku w sklepach w całej Polsce trwa zbiórka żywności. Organizatorzy zachęcają, by wziąć dodatkowy artykuł dla potrzebujących. Dary trafiają do nich za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Do wzięcia udziału w akcji zachęcała w radiowej jedynce Monika Archicińska z Federacji Polskich Banków Żywności. Około 55 tysięcy wolontariuszy czeka na osoby, które chcą przekazać produkty długoterminowe, kasza, olej, konserwy. Można spotkać wolontariuszy, którzy mają legitymacje, koszulki. Warto zauważyć, że jeżeli by każda z osób kupujących przez te 3 dni, bo zbiórka trwa jeszcze jutro, kupiłaby pojedynczy olej, konserwę i dołożyła się, to zebralibyśmy bardzo dużo żywności. W zeszłym roku było to ponad 850 ton żywności i mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze więcej, bo jest komu pomagać. A w Trójce podczas pierwszej tegorocznej aukcji Święta Bez Granic zebraliśmy 145 999 zł. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja pomagamy syryjskim dzieciom w powrocie do szkoły. Hitem licytacji był obraz Elżbiety Baneckiej inspirowany japońskim kimono, który kupiła pani Marta za 24 333 zł. 63 tysiące przyniosły SMS-y wysyłane podczas audycji. Jak mówi trójkowy aukcjoner Kuba Strzyczkowski, taka hojność słuchaczy nie jest oczywista. No tak zawsze myślę, mój Boże, no kiedyś musi przyjść może słabszy czas, może nie trafimy z prezentami, może nie będzie zainteresowania, a tu się okazuje, że co roku słuchacze, fantastyczni słuchacze Trójki nas po prostu zaskakują, cały czas tak pięknie włączając się w tę akcję. Pora, że tak powiem, trochę pójść dalej. 15 333. Panie Jacku, przez sentyment do mistrza Wiesława i pana zamiłowanie do jego kunsztu, proszę... Cieszyć się do filiżanki. Iza Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. SMS-y o treści pomoc na numer 7545 można wysyłać cały czas. Taki jeden SMS to jest cegiełka 5 zł dla jakiegoś dziecka w Aleppo, żeby pomóc mu wrócić do szkoły. Polecamy też płytę z tegorocznym Karpiem, z której dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z Aleppo. W serwisie Trójki dalsze informacje. 4 członków grupy wyłudzającej podatek VAT zatrzymali śląscy policjanci. O szczegółach Marta Dobrowolska. Działalność oszustów polegała na wystawianiu i przyjmowaniu nierzetelnych faktur VAT oraz składaniu nierzetelnych deklaracji podatkowych. W wyniku tych działań Skarb Państwa stracił co najmniej 3 400 000 zł. Grupa działała od 2014 do 2015 roku na terenie województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i podkarpackiego. Kilka dni temu śląscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali 4 osoby. Zabezpieczyli także mienie w postaci kilku samochodów na poczet przyszłych kar i grzywien. Wobec 3 podejrzanych o udział w grupie przestępczej katowicka prokuratura okręgowa skierowała wnioski o aresztowanie. Sąd przychylił się do nich, zaś w stosunku do 4 zatrzymanego prokuratura zastosowała dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Pod koniec listopada CBA poinformowało o ujęciu 6 podejrzanych o handel fikcyjnymi fakturami VAT z branży budowlanej. Bardzo trudne warunki turystyczne w Beskidach. Szlaki są nieprzetarte, wieje silny wiatr, pada śnieg, mówi Bartosz Wróbel z GOPR w Szczyrku. W wyższych partiach gór mamy nawet do 60 cm pokrywę śniegu. Ze wszystkich stacji mamy podane trudne i bardzo trudne warunki. Szlaki są ośnieżone, oblodzone. Ratownicy odradzają piesze wycieczki, zwłaszcza późnym popołudniem, choć jak przyznają, trudne warunki nie odstraszają turystów. Informacje ratowników, którzy są na stacjach na Hali Miziowej, czy na przykład na Klimczoku, na Markowych Szczawinach, wiemy, że ten ruch turystyczny pomimo tych warunków duży. Temperatury w nocy spadają, w Rajczy dzisiaj było minus 14 stopni nawet, także w wyższych partiach gór te temperatury są już na takim dość dużym minusie, bardzo szybko można się wychłodzić. Na północnych stokach Babiej Góry obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Sobota pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami. Wysoko w górach rozpogodzenia, możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach od minus 4 stopni w górach do plus 3 nad morzem. W nocy, na północy i południu słabe opady śniegu, nad morzem deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie mgły osadzające szać i ograniczające widzialność. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

w latach 67-70, tak jakoś sprawdziłem tę jego płytę z największymi przebojami. Śpiewał bardzo ładne piosenki, przyznaję, sięgam po nie rzadko, ale kiedy przychodzi zima, no to Winter World of Love, bardzo proszę. My love, the days are colder, so let me take your hand and lead you through a snow-white land. Oh, oh, oh, oh, oh. My love, the year is older, so let me hold you tight and while away this winter night. Oh, oh. I see the firelight in your eyes. Come kiss me now before it dies. We'll find a winter world of love, 'cause love is warmer in December. My darling, stay here in my arms till summer comes along. Snow lay on the ground, we found our winter world of love. Because the nights are longer, we'll have the time to say such tender things before each day. Oh, oh, oh, oh, oh. And then when love is stronger, perhaps you'll give your heart and promise me we'll never part, oh no. And at the end of every year, I'll be so glad to have you near. My darling, stay here in my arms till summer comes along. And in our winter world of love, you see, we always will remember that as the snow lay on the ground, we found. Tak, dziewczyny strasznie się obśmiały, jak norki, Elżbieta i Ola, oglądając stare i nowe zdjęcia Engelberta Humperdinga. Winter World of Love, czyli zimowy świat miłości. Jeśli jesteśmy przy kalendarzu, to tak sprawdziłem, że 30 grudnia zmianę kodu na 7 z przodu będzie miał Jeff Lynne. To niesamowite, bo on wygląda dokładnie tak jak 40 lat temu. Proszę zobaczyć. stand in the rain. I'm waiting all alone. I'm so tired. Standing in the rain, can't seem to get along. All people rushing by, mistaken in my song. Bye bye, standing in the rain. No, oh, it's seeming down on me. Cats and dogs, I wanna be free. Koncert na Wembley, nagrany w tym roku, wydany w tym roku, Jeff Lynne z ELO, Standing in the Rain, z mojej ulubionej płyty sprzed lat 40, Out of the Blue. Nie było widać Jeffa Lynne'a, albo włożyłem nie tę płytkę, bo ta druga płyta to jest taka, że widać wszystko. Może następnym razem. 28 minut po południu, to może odrobina kawy.

feel no purpose nor a point for existing. It's all just conjecture and gloom. And there may not be meaning, so find one and seize it. Do not waste yourself on this room. Hear those bells ring deep in the soul, chiming away for a moment. Feel your breath course frankly below, and see life as a worthy opponent. Today, of all days, see how the most dangerous thing is to love. You want the acclaim, the mother's not worth it, the killing and fame, or the taste of another sin. Be killing, just jump, you dance, motherfucker. You killing me more than a rat, so much more than a rat. You want my opinion, no one asked your opinion. You ask for my counsel, no one asked for your thoughts. Be done with this now and jump off the roof. Can you hear me, Achilles? I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you. Achilles, calm down. Achilles, calm down. Ça serait trop. Mais il faut faire la part de ceux qui, sans conclure, interrogent toujours si, j'ironise à peine, il s'agit de la majorité. Je vois également que ceux qui répondent non agissent comme s'ils pensaient oui. De fait, throw yourself into the unknown with pace and a fury defying. Clothe yourself in beauty untold and see life as a means to a triumph. Today of all days, see how the most dangerous thing is to love. How you will heal when you rise above. Crowned by an overture Australia i trochę Polski, bo Dom Borzestowski na perkusji. Gang of Youths. I na zakończenie jeszcze zaproszenie od pani Pauliny. Pani Paulina napisała, że to jest najlepszy polski towar pod hasłem Muzyka Świata, Dikanda. Jutro w progresji o 20 świętują 20-lecie. Będzie na pewno piękny koncert. Nie mam zaproszeń, ale znajdą państwo na pewno coś w sieci. Dikanda, Devla, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia.